Już dziś od 17 do 20. Adam Malecki i Michał Olszański. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 maja, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Działania Platformy są niezgodne z deklaracją sprzed lat, powiedział w Krakowie lider Prawa i Sprawiedliwości. Znaczenie wyborów do Europarlamentu podkreślał podczas Marszu Polska w Europie przewodniczący Rady Europejskiej. Dwaj policjanci z Buska ranieni nożem podczas interwencji przed sklepem. Ich życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Działania Platformy Obywatelskiej są niezgodne z ich deklaracją ogłoszoną przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości. Dokument odczytano podczas spotkania Jarosława Kaczyńskiego z członkami Akademickiego Klubu Obywatelskiego imienia Lecha Kaczyńskiego w Krakowie. Lider PiS zwrócił uwagę, że deklaracja kończy się słowami przysięgi. Czyli mamy tutaj do czynienia z krzywoprzysięstwem, oczywistym krzywoprzysięstwem. Bo nawet nie zajmując się każdym z tych punktów, to przecież wiemy, że Platforma Obywatelska bardzo szybko swojej działalności skręciła w lewą stronę i to coraz bardziej radykalnie w lewą stronę i zaczęła prowadzić politykę, której celem jest implementacja, jak to się dzisiaj mówi w Polsce, tego wszystkiego, co tworzy ten potężny antychrześcijański nurt w zachodniej Europie. W deklaracji Platformy Obywatelskiej z 2003 roku zawarto zobowiązanie do obrony praw religii, rodziny i tradycyjnego obyczaju oraz walki o pełne prawa w Europie dla polskiej tożsamości narodowej. Przewodniczący Rady Europejskiej w Warszawie podkreślał znaczenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Donald Tusk uczestniczył w marszu Polska w Europie zorganizowanym przez Koalicję Europejską. Na zakończenie marszu mówił, że miejsce Polski jest w Europie i zachęcał do głosowania na koalicję. To my, polscy wyborcy, zdecydujemy o tym, kto będzie Polskę reprezentował w Europie. O tym, jaka będzie Europa w ciągu najbliższych kilku lat. A to nie są jedyni kandydaci w tych wyborach. Ja, tak jak wam powiedziałem, wierzę i chciałbym, żebyście wy uwierzyli nie mi na słowa, ale we własne doświadczenie. Na nich na pewno w tej sprawie się nie zawiedziecie. Oni niczego nie muszą udowadniać. W marszu uczestniczyli liderzy partii tworzących koalicję oraz byli prezydenci Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski. Wybory do Parlamentu Europejskiego za tydzień. Dwaj policjanci z Buska Zdroju zostali zranieni nożem podczas interwencji przed supermarketem w centrum miasta. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, jeden z nich to radny z Buska. Po otrzymaniu przez policję zgłoszenia o osobniku grożącym nożem klientom na miejsce pojechał patrol. Przed sklepem funkcjonariusze wylegitymowali 37-letniego mieszkańca Kielc, któremu z rękawa wystawał nóż, mówi aspirant Tomasz Piwowarski. W trakcie tego legitymowania do policjantów wyszedł ze sklepu drugi mężczyzna. Później okazało się, że to był 32-letni mieszkaniec Buska Zdroju. I ten drugi mężczyzna zaczął najpierw atakować słownie policjantów, zaczął ich ubliżać, a następnie wszczął z nimi awanturę. Policjant w zasadzie jeden zaczął go obezwładniać i w trakcie tego obezwładniania został dwukrotnie ugodzony nożem w plecy. Na szczęście te obrażenia okazały się niezagrażające życiu. Policjant był hospitalizowany i po udzieleniu mu pierwszej pomocy opuścił szpital. Drugi policjant został lekko ranny w rękę. Zatrzymanych zbadano, czy nie są pod wpływem alkoholu albo narkotyków. 32-latek był trzeźwy, natomiast sprawdzimy, czy nie był przypadkiem pod wpływem środków odurzających. Pobraliśmy krew do badania. Natomiast ten pan z Kielc, 37-latek, że tak powiem kolokwialnie, wydmuchał ponad 1,6 promila. 32-latek jest radnym z Buska. Za czynną napaść na policjanta grozi do 10 lat więzienia. Boeing 737 lotu awaryjnie lądował na Okęciu. Miał lecieć do Wiednia. Wkrótce po starcie pilot zgłosił awarię klap, mówi Piotr Rudzki z biura prasowego lotniska. Została podjęta decyzja o tym, że samolot zawróci na lotnisko Chopina w Warszawie. Samolot bezpiecznie wylądował, odkołował na miejsce postojowe. Pasażerowie polecieli do Wiednia innymi samolotami. Tłumy zwiedzających, niecodzienne wystawy, specjalne koncerty i pokazy. W wielu miastach to była noc muzeów. W Warszawie uczestniczyło w niej ponad 260 różnych instytucji. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się radiowa noc muzeów zatytułowana Dźwięki pamięci, czas pokoju, czas wojny 39-44. Publiczność śledząca specjalny program w sali lustrzanej Pałacu Staszica była zachwycona prezentacją. To jest historia, którą każdy powinien znać. To jest piękna sprawa, że Polskie Radio dba o swoje tradycje. Takim wzruszającym momentem było odtworzenie słów kończących nadawanie Polskiego Radia w 1939 roku we wrześniu. Jeszcze Polska nie zginęła!

la fonte che mare corre anche sta noce. Aquella eterna fonte sta escondida, che bien sé yo donde tiene su manera. Su origen no lo sé, pues no le tiene, mas sé que todo origen de ella viene. Sé que no puede ser cosa tan bella y que cielo si tierra. W ten sposób pięknie rozpoczynamy czas muzycznych opowieści. Agnieszka Trzeciakiewicz, dzień dobry. Muzyczne rozmowy. Raz jeszcze dzień dobry. Witam Państwa. Dziś podsumujemy wydarzenie, które miało swój wielki finał tydzień temu. 12 maja zakończył się 10. Międzynarodowy Konkurs Moniuszkowski. Ze mną w studiu przedstawiciel, młody przedstawiciel moniuszkowskiego pokolenia, pan Edwin Nowak-Grelow. Witam pięknie. Dzień dobry. Pan był sekretarzem konkursu, oprócz tego, że dwa tygodnie wcześniej ustaliliśmy, że również jednym z ambasadorów moniuszkowskich. No to zacznijmy od pochwalenia się. Finał bił rekordy oglądalności. To prawda. Cieszył się ogromną popularnością nie tylko finał, tylko w ogóle cały konkurs. Natomiast z takich rekordów udało nam się pobić rekord Opera Vision. To jest taka instytucja, która prowadzi transmisję różnych wydarzeń z dziedziny opery w internecie. I do tej pory rekord oglądalności to był chyba na poziomie 8 tysięcy widzów na żywo. U nas było ponad 10 tysięcy, więc udało się pobić ten rekord. Myślę, że to jest ogromny wynik, bardzo dobry wynik i ogromne osiągnięcie. To był finał. Równie wielkim zainteresowaniem cieszyła się inauguracja, nie tylko streamingowa, ale również transmitowana przez Polskie Radio. Czy to pokazuje, że chcemy wiedzieć, co się dzieje na tych wielkich festiwalach. Chcemy słuchać muzyki operowej, muzyki pięknej po prostu. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak. Wydaje mi się, że ta edycja była właśnie szczególna pod tym względem, ta edycja konkursu. 3 lata temu aż takiej oglądalności nie mieliśmy. Nie mieliśmy aż tak dużego zainteresowania mediami, jak w tym roku. Zainteresowania, przepraszam, mediów, jak w tym roku. Więc jest to dla nas spore osiągnięcie. Wydaje mi się też, że to jakoś pokazuje, że gdzieś ludzie są tym zainteresowani, że chcą tego słuchać, chcą to oglądać. Tak, tak. Coś się zmieniło. A w trakcie samego konkursu było duże zainteresowanie. Nie myślę teraz o mediach, tylko po prostu o odbiorcach, o publiczności, która chciała przyjść, posłuchać tych, którzy brali udział w konkursie. Tak, w zasadzie mieliśmy bardzo dobrą frekwencję już od samego początku. Już na gali otwarcia konkursu mieliśmy pełną salę. Później przesłuchania pierwszego i drugiego etapu, które odbywały się w dużo mniejszej sali, bo w salach redutowych Teatru Wielkiego te sale były wypełnione po brzegi, nawet w tych sesjach porannych. Co też pokazuje, jak ogromnym zainteresowaniem ten konkurs się cieszył. Pan cały czas był tutaj przy komisji. Ja wiem, że wtedy jest się zajętym różnymi trudnymi kwestiami związanymi z jury, ale miał pan okazję rzucić okiem. Kto przychodził? Myślę, że ten przekrój był bardzo duży. Tak naprawdę byli to zarówno, były to zarówno osoby młode, jak i osoby w starszym wieku. Pewnie studenci Akademii Muzycznej. Na pewno, ale myślę, że nie tylko. Myślę, że zainteresowanie tym konkursem było w różnych kręgach, nie tylko wśród muzyków, nie tylko wśród wokalistów, ale też osób zupełnie zawodowo niezwiązanych z tą branżą. To jest zupełnie niesamowite. A media z zagranicy były zainteresowane, pytały, były cały czas? Tak, mieliśmy na przykład przedstawiciela moskiewskiego Radia Orfiej, który w zasadzie już to jest któraś edycja, na którą on przyjeżdża i robi z niej relacje. Co więcej, no chociażby ta oglądalność, o której wcześniej wspominałem w internecie, też pokazuje, jak duże zainteresowanie było na całym świecie. Tak naprawdę Polacy, myślę, że w większości śledzili ten konkurs jednak za pomocą polskich mediów, czy polskiego radia, czy telewizji polskiej. Natomiast właśnie internet umożliwił też oglądanie czy śledzenie tego konkursu za granicą. I naprawdę te wskaźniki były imponujące, jeżeli chodzi właśnie o odbiorców zagranicznych. Kiedy jest się sekretarzem jury, to jest dosyć stresująca praca? Na pewno jest to stresująca praca, natomiast dająca też satysfakcję. Myślę, że takim największym problemem tutaj była walka z czasem. Chcieliśmy za każdym razem ogłosić wyniki konkretnych poszczególnych etapów jak najszybciej, natomiast to oczywiście wymagało od nas wcześniejszego policzenia głosów. Pan też pilnował liczenia tych głosów? Tak. Więc nie można było się tutaj pomylić w tych głosach, więc trzeba to było zrobić dokładnie, a z drugiej strony możliwie jak najszybciej, żeby uczestnicy jak najszybciej dowiedzieli się, kto z nich został zakwalifikowany do kolejnego etapu, żeby mogli się zacząć już przygotowywać chociażby psychicznie do tego, że następnego dnia muszą wyjść znowu na scenę i zaśpiewać. A nie wiem, już jesteśmy po konkursie, w związku z tym może kilka tych tajemnic możemy zdradzić. Czy jury jak zwykle miało między sobą jakieś kompletnie różne zdania, były emocje? Nie wiem, czy emocje, natomiast wydaje mi się, że siłą rzeczy przy 15 jurorach trudno jest to o jakiś jeden punkt widzenia, więc tak naprawdę ilu jurorów, tyle gustów. Każdy miał pewnie swojego własnego faworyta. Każdy trochę inaczej oceniał, każdy trochę inaczej patrzył na każdego z uczestników. Natomiast no, na tym polega konkurs, wydaje mi się, i to jest też piękne tego konkursu, że to w zasadzie każdy może mieć inne zdanie, każdy może mieć to swoje subiektywne odczucie, ten swój subiektywny odsłuch. A pan też miał swojego faworyta, swoją faworytkę? Trudno mi powiedzieć. Ja niestety nie miałem możliwości słuchania wszystkich występów. Natomiast nie chciałbym zdradzać kogo, ale rzeczywiście kilku. A ja chciałam się zapytać, czy udało się. Znaleźli się wśród finalistów, więc... To teraz może powiedzmy właśnie o tych finalistach, dlatego że to oczekiwanie na ogłoszenie nagród, ten moment, no i ostatni etap był równie emocjonujący. Ostatni etap polegał na zaśpiewaniu dwóch arii. Dwóch arii. Jedna z arii musiała być to aria polska, polskiego kompozytora. Druga to aria ze światowego repertuaru. Więc każdy z uczestników, każdy z 14 finalistów musiał wykonać polski utwór, co biorąc pod uwagę, że 10 z finalistów było osobami z zagranicy, musiało być dla nich dużym wyzwaniem, ale poradzili sobie z tym znakomicie, zwłaszcza z językiem polskim. Właśnie, dodajmy, że to wykonanie odbywało się już przy pełnej sali publiczności, w głównej sali Teatru Wielkiego Opery Narodowej i przy pełnej orkiestrze. Zgadza się, to też w jakiś sposób, myślę, zweryfikowało tych śpiewaków, dlatego, bo zupełnie inaczej śpiewa się w salach redutowych, gdzie jednak jest trochę inna akustyka z fortepianem, a co innego, kiedy trzeba się zmierzyć z wielką orkiestrą i wielką salą. Natomiast w większości poradzili sobie świetnie. No to teraz odsłońmy karty. Myśmy czekali, czekali, czekali. Okazało się, że to czekanie na ogłoszenie wyników było i tak krótsze niż przy ostatnim konkursie chopinowskim, bo owo ogłoszenie odbyło się mniej więcej między pierwszą a drugą w nocy. Tutaj o wiele, wiele szybciej, przy pełnych światłach. No i pierwsza nagroda chyba nie była dla nikogo zaskoczeniem. Chyba nie. Myślę, że dla jurorów też to był oczywisty wybór. Wygrała Maria Motołygina z Rosji. Fenomenalna śpiewaczka, która wzruszyła wszystkich jurorów swoim głosem. Nawet za kulisami mówiło się, że to taka nowa, młoda Montserrat. Ze swoją też skromnością, bo kiedy wyszła na scenę, teraz trochę jesteśmy w radiu, więc opiszemy w takiej pięknej, szkarłatnej, niebywale skromnej sukni w porównaniu z koleżankami, laureatkami, wyglądała bardzo skromnie, bardzo delikatnie. Taka no, dziewczynka, która przyszła zaśpiewać i nagle usłyszeliśmy głos, który po prostu wbił wszystkich w fotele. To było zjawisko. Bardzo dojrzałego, dorosłego głosu. Tak, to prawda. Niesamowita umiejętność, niesamowity głos. Natomiast wydaje mi się, że w ogóle poziom konkursu, poziom finału był na tyle wysoki, że chociaż wielu wskazywało właśnie na Marię Motołyginę, jeżeli chodzi o zwycięstwo, żeby wygrała ten konkurs, to mimo wszystko inni też byli bardzo, bardzo wysoko i tak naprawdę wśród wielu odbiorców to inni też mogliby spokojnie wygrać. Zresztą świadczy o tym chociażby nagroda publiczności, którą otrzymał Piotr Buszewski. Tak, to była niesamowita nagroda i też tak naprawdę wiele osób, wielu znawców, wielu krytyków mówiło, że to był konkurs wokalny, który miał najwyższy poziom w tym czasie na świecie, że nie było lepszego. Właściwie każdy był zwycięzcą, każdy miał absolutnie przepiękny głos i niebywały talent. To jeszcze szybko powiedzmy, mnóstwo nagród również otrzymał wokalista, śpiewak, który dostał trzecią nagrodę. Czyli tak, tak, Long, przedstawiciel Chin, tenor, rzeczywiście otrzymał wiele nagród, między innymi trzecią nagrodę, czyli bardzo wysoką miejsce na podium. Oprócz tego nagrodę Polskiego Radia, nagrodę Orkiestry Sinfonia Warszawia, nagrodę Piotra Beczały, jako zaproszenie do udziału w koncercie właśnie z Piotrem Beczałą, więc, a jeszcze nagrodę Towarzystwa Miłośników Moniuszki. No mnóstwo tych nagród otrzymał Long, ale też za to, że w zjawiskowy sposób wykonał bardzo trudną polską arię. On wykonywał arię Stefana. No niezwykle trudna. Oczywiście, aria niezwykle trudna, też przepełniona emocjami i myślę, że też bardzo patriotyczna aria w jakimś tam wymiarze, więc na pewno niezwykle trudna do wykonania, jeżeli nie zna się historii Polski, nie zna się tej rzeczywistości. Natomiast on poradził sobie z tym znakomicie. Wśród laureatów znaleźli się również Polacy. Będziemy o nich opowiadać. Czasami jest tak, że nie udaje się zdobyć tych głównych laurów, ale tak naprawdę, drodzy Państwo, w tym konkursie ci, którzy dostali się do finału, to już byli zwycięzcami. Wszyscy tak naprawdę. Przenosimy się do Teatru Wielkiego Opery Narodowej, ponieważ tam udało mi się porozmawiać już z całkiem utytułowanym polskim młodym śpiewakiem, który bardzo mocno wkracza w ten operowy świat w Stanach i w Europie. Nazywam się Hubert Zapiór, jestem barytonem z Brzeska w Małopolsce. A ukończyłeś jednocześnie, no to pochwalmy się, w tej chwili w Nowym Jorku jedną z najlepszych, czy najlepszą szkołę muzyczną świata? Mówmy, że jedną z, bo to jest bardzo subiektywne podejście i nie ma chyba konkursów na najlepsze uczelnie, ale na pewno poziom nauczania tam i profesorowie, którzy tam wykładają, to jest no, światowa półka. A wcześniej Uniwersytet Warszawski Muzyczny, oczywiście Uniwersytet. Jesteś też zwycięzcą wielu już prestiżowych nagród. Już zdążyłeś się przyzwyczaić do sukcesów, czy do tego nie da się przyzwyczaić? Nie da się przyzwyczaić, szczególnie, że w moim przypadku to wygrywanie zaczęło się dopiero w przeciągu ostatniego roku. Wcześniej rzadko mi się zdarzało wygrać główne nagrody, raczej to były jakieś wyróżnienia, ktoś to nie zauważył. Bardzo często zdobywałem wyróżnienia pod tytułem Zapowiadający się młody głos, najmłodszy uczestnik, ale dla niektórych to przychodzi po prostu z wiekiem. Myślę, że też ja, kiedy ukończyłem te wszystkie uczelnie, bo też jeszcze po drodze z Uniwersytetem Muzycznym była Akademia Teatralna Zelwerowicza w Warszawie, więc to był taki bardzo intensywny czas. I myślę, że ja dopiero rozwinąłem skrzydła w Nowym Jorku, kiedy skończyłem takie studiowanie, a zacząłem program, który bardziej był nastawiony na taki rozwój, na samorozwój, na to, że mam dużo czasu dla siebie i dużo czasu z wykładowcami, którzy są tylko po to, żeby odpowiadać na moje potrzeby i na to, co mi jest potrzebne w moim głosie i w moim rozwoju, więc te dwa lata ostatnie były bardzo intensywne i bardzo potrzebne dla mnie i dopiero właśnie w zeszłym roku zacząłem zwyciężać. Jak usłyszałeś, że dostałeś się, to rodzina powiedziała, o Boże, na drugi koniec świata, dziecko. Zanim się dostałem, to już były takie głosy, jak powiedziałem, że zaczynam misję Nowy Jork, bo to też trwało pół roku od pomysłu do wysyłania zgłoszenia, papierologii całej, nagrywania, wysyłania nagrań i dopiero ostatni etap to były audycje, przesłuchania w Nowym Jorku, a werdykt dostałem parę dni po przylocie z Nowego Jorku, to było bodajże w Wigilię albo przed Wigilią Bożego Narodzenia, więc to też taki był magiczny prezent, tak. No ja wtedy nie wierzyłem, że to się dzieje. Dostałem maila i zamarłem, bo to było coś, o czym marzyłem, ale tak naprawdę ani razu nie pomyślałem w 100%, że to może się wydarzyć rzeczywiście. Że byłem tak zaaferowany całym tym procesem i tym, żeby mi się noga nie powinęła, że kiedy przyszedł ten moment ostatecznego werdyktu, to ja jakoś nie mogłem zupełnie tego przyjąć, ale to było szczęście ogromne. No i bardzo znaczący obrót spraw w moim życiu, bo dużo to odmieniło. No, rodzina, już teraz z perspektywy czasu, dopiąłem swego. Mama ostatnio była u mnie w Nowym Jorku i to był jej pierwszy lot międzykontynentalny w życiu, więc też dla niej była ogromna przygoda z moją siostrą Justyną. Więc odwiedziły mnie w Nowym Jorku, gdzie śpiewałem Don Giovanniego parę tygodni temu. Mama jak na początku nawet nie dopuszczała tego, że ja będę gdzieś na drugim kontynencie, ale po dwóch latach dołączyła do mnie na chwilę i wróciliśmy razem z Nowego Jorku. Podobało im się? Bardzo im się podobało, bo też ja w ogóle dzięki temu, że one się pojawiły w tym mieście, to ja ze statusu mieszkańca przeniosłem się troszkę na status turysty i ja wreszcie coś w tym Nowym Jorku zobaczyłem, bo jak się tam jest i studiuje i żyje się tym życiem studenckim i pracą, to nie ma się czasu na zwiedzanie. Ja w Central Parku byłem po raz pierwszy po pół roku w Nowym Jorku, więc naprawdę też dzięki nim dużo zobaczyłem w tym ostatnim tygodniu moim w Nowym Jorku. A inaczej się śpiewa, kiedy ma się świadomość, że na widowni siedzi rodzina, siedzi ktoś bliski. Jeśli chodzi o premierę mojego Don Giovanniego, to w ogóle był jakiś sen, ponieważ przez dwa lata w Nowym Jorku ja też poznałem wiele przyjaznych dusz polskich, które są w Nowym Jorku, ale łącznie chyba miałem około 20 swoich ludzi, swoich znajomych na widowni, łącznie z Tomaszem Koniecznym i całą jego rodziną, która przyjechała też jego oglądać w Metropolitan. Więc to było coś cudownego i powiem szczerze, że kiedy jestem na scenie, o tym zapominam. Nie ma znaczenia, kto jest na widowni, ja chcę po prostu dać z siebie wszystko, ale ten moment, kiedy ja po spektaklu wychodzę i widzę tyle cudownych, znajomych twarzy, to jest największe szczęście. Thank you. inaczej Darem Lamano, Don Giovanni, którego wyśpiewywał w Nowym Jorku Hubert Zapiór. Do tej opowieści jeszcze wrócimy. Przypominam, że moim gościem jest Edwin Nowak-Grelow, sekretarz konkursu. Panie Edwinie, nagrodzeni Polacy w konkursie, bo mieliśmy takich laureatów. Tak, oczywiście. Największą, myślę, że taką najlepszą nagrodę z Polaków otrzymał Piotr Buszewski. Zdobył on 6. nagrodę, czyli jedną z tych 6 nagród głównych. Ponadto zdobył, myślę, że co najmniej równie ważną nagrodę, bo nagrodę publiczności uponowaną przez PZUSA. Była to nagroda, która, o której w zasadzie zdecydowała publiczność, więc myślę, że tym bardziej cenna, tym większy jest większa radość z tej nagrody. To ja może opowiem. Polegało to na tym, że każdy z nas, każdy, kto wchodził do opery, dostawał kartkę z nazwiskami wydrukowanymi. Trzeba było zaznaczyć swojego ulubieńca. My tego, przyznaję się, nie zrobiliśmy, bo było tych faworytów tylu, że stwierdziliśmy, niech inni zadecydują, bo właściwie byłoby żal. Ale okazało się, że większość publiczności głosowała na ten zjawiskowy polski głos. To prawda. Ja myślę, że wielu wzruszyło wykonanie arii Stefana, którą nie tylko on wykonywał, ale między innymi właśnie Piotr Buszewski. To jest niesamowita aria, niesamowita muzyka i myślę, że to jakoś dotarło do serc publiczności zgromadzonej w Teatrze Wielkim Operze Narodowej podczas przesłuchań finałowych. I to spowodowało, że Piotr Buszewski otrzymał tę nagrodę. Właściwie nie chciano go wypuścić wśród tych owacji, oklasków, kiedy schodził ze sceny, a przecież biorącym udział w konkursie nie wolno wyjść jeszcze raz, nie wolno wyjść do tak zwanych bisów, oczywiście. Ale oklaski robiły swoje. Monika Buczkowska, kolejna nasza laureatka. Tak. Natomiast Monika Buczkowska niestety nie udało jej się otrzymać żadnej z nagród głównych. Otrzymała natomiast nagrodę imienia Marty Egert Jana Kiepury dla najbardziej obiecującego polskiego głosu, czyli też taka nagroda, która myślę, że bardzo istotna, dająca jakieś takie poczucie, że w przyszłości może ten głos jeszcze wiele, wiele pokazać. A przepiękny głos, naprawdę. I jeszcze kilka dodatkowych nagród również Monika Buczkowska, za którą bardzo trzymaliśmy kciuki, zdobyła, równie ważnych. Tak. Są to nagrody głównie polegające na angażach w różnych instytucjach. Na przykład Nagroda Orkiestry Symfonicznej Karola Namusłowskiego w Zamościu, czy Nagroda Filharmonii Koszalińskiej, albo Nagroda Krakowskiej Opery Kameralnej. A panie Edwinie, miał pan okazję rozmawiać z uczestnikami gdzieś tam w foyer, wtedy, kiedy przygotowywali się do kolejnych etapów, że są zdenerwowani, że dla Polaków to jakieś takie dodatkowe obciążenie, presja. Niestety nie udało mi się na ten temat porozmawiać, natomiast wydaje mi się, że z całą pewnością presja była na nich większa, bo z jednej strony wydawać by się mogło, że dla Polaków jest trochę prościej, bo bardziej są zapoznani z tym polskim repertuarem, który jest wymagany w konkursie. Natomiast z drugiej strony ta presja, że skoro jest im teoretycznie, wydawałoby się łatwiej, to prawdopodobnie powinni wygrać, więc na pewno jest to duże obciążenie, z którym mimo wszystko poradzili sobie świetnie. Tak, kolejna nagroda, kolejna wyróżniona osoba to właśnie Hubert Zapiór, który dostał taką opiekę, całoroczną opiekę medialną. Otrzymał taką nagrodę, to dla śpiewaka na pewnym etapie jest bardzo ważne, taka opieka medialna. Oczywiście, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, te czasy się trochę zmieniają i dzisiaj media społecznościowe są szalenie istotne w promowaniu samego siebie, w promowaniu artysty, więc taka nagroda z całą pewnością przydałaby się każdemu młodemu śpiewakowi. Zwłaszcza na takim etapie, kiedy już zaczyna śpiewać na bardzo, bardzo poważnych scenach. No a jak z tym stresem, kiedy śpiewa się u siebie, było w przypadku Huberta Zapióra? Dla mnie to było coś, co wiedziałem od samego początku, że muszę w tym roku zrobić. Bo no też jestem w takim momencie swojego życia, że właśnie skończyłem ten długi, bo 10-letni okres nauki i bycia studentem i wchodzę już teraz w ten czas zawodowy, więc na tym przełomie taki konkurs jest bardzo dobrym wydarzeniem dla mnie, ale też w związku z tym jubileuszem, ze świętowaniem, to było dla mnie no, chyba najważniejsze wydarzenie tego roku w Polsce. I też jako uczestnik poprzedniej edycji, gdzie nie udało mi się dostać do finału, to była taka dodatkowa mobilizacja, że w tym roku biorę udział ostatni raz i albo się uda, albo się nie uda. Ale to była taka mobilizacja też moja własna, bo ja jestem bardzo zawzięty i bardzo uparty i szczególnie jeśli coś mi się nie udaje, to robię wszystko, żeby to odmienić i żeby wyciągnąć wnioski z porażek i pnąć się w górę, ale myślę, że najtrudniejsze są jednak porażki, bo zwycięstwa są tylko taką miłą osłodą tego czasu, który spędzamy w ćwiczeniówkach, w salach, gdzie próbujemy i ostatecznie wychodzimy pokazać się widowni i to takiej widowni, która właśnie ocenia bardzo krytycznie, bo jest złożona z wymagających jurorów. Zwycięstwa są osłodą pracy naszej i miłym zwieńczeniem tej pracy, ale myślę, że porażki, ponieważ no, konkursy to jest loteria. To nie jest tak, że jeśli wygrałem 3 konkursy, to 4 też wygram, bo na każdym konkursie jest inne grono jurorów, inny skład śpiewaków. Każdy jest w swojej danej formie tego dnia. To jest naprawdę wypadkowa wielu punktów widzenia i no i duże szczęście. Wspomniałem porażek, czekając na wyniki. Tak sobie mówiłem, że na tym etapie tak naprawdę, szczególnie właśnie w tej edycji, kiedy był taki rozmach też marketingowy, grono śpiewaków, które się pojawiło tutaj w Warszawie, poziom jest niesamowity. Parę tygodni temu śpiewałem w Metropolitan w konkursie i muszę przyznać, że poziom konkursu warszawskiego jest o wiele, wiele wyższy i w tym momencie, gdybym się nie dostał do finału, nie byłbym smutny, może troszeczkę, no, żeby zabrakło szczęścia, ale na pewno nie czułbym się, że zawiodłem albo że jestem w złym momencie i że nie powinienem na przykład brać udziału w tym konkursie, bo nie byłem gotowy. Tak naprawdę wszyscy, którzy dostali się już do tego etapu konkursowego, już są zwycięzcami. Zgadzam się i też wszyscy, którzy śpiewali, są artystami. Każdy, kto wziął udział w tym konkursie, powinien być z siebie dumny i pracować dalej, bo takie mamy życie, no trzeba pracować. Raz ma się lepszy dzień, raz ma się gorszy i ja miałem to szczęście, że udało się w 2 etapach zaprezentować, no powiedzmy, że na 90%, bo naprawdę no, w drugim etapie było 11 barytonów. Jest nas 2 w finale, więc... Słuchacze i ci, którzy przychodzą do opery, bardzo często wyobrażają sobie, że śpiewak operowy wychodzi na scenę, śpiewa, schodzi i ma piękne, kolorowe życie. Ile procent pracy, a ile procent tej przyjemności? To 90% morderczej pracy też jest przyjemnością, ale taka jest prawda, że to, co widzowie mają okazję zobaczyć w trakcie spektaklu czy koncertu, to jest tylko takie zwieńczenie czasem wielomiesięcznej pracy, a tak jak dzisiaj, ktoś mnie zapytał kilka dni temu, czym dla mnie jest ten konkurs i tak naprawdę to jest zwieńczenie całego życia mojego śpiewania, bo to, co ja dzisiaj prezentuję, to jest wypadkowa wielu spotkań z różnymi profesorami, z różnymi osobami, wiele błędów po drodze, wiele różnych sytuacji i tak naprawdę to nie jest tak, że ktoś zapytał, ile się przygotowywałem do tego konkursu, więc ja mogę odpowiedzieć, że całe życie, odkąd śpiewam. Dlatego odrobina mężczyzny na co dzień, kabaret starszych panów. Dlaczego kabaretowa piosenka specjalnie dla Huberta Zapióra? To za chwilę wyjaśni on sam. Myślę nie raz i nie dwa, cóż po ciele jak jedwab, po twej talii jak dali odyga. Cóż po kuchni twej świetnej i po duszy szlachetnej, gdy na jednym, jedynym ci zbywa. Odrobina mężczyzny na co dzień, jakże życia odmieni ci tło. Z odrobiną mężczyzny na co dzień wszystko będzie inaczej ci szło. Może nawet cię nie brać na ręce, gdyby na to on nie miał sił. Byle rano zaśpiewał w łazience, lubił rosół i tkliwym on był. Może nawet cię nie brać na ręce, gdyby na to on nie miał sił. Byle rano zaśpiewał w łazience, lubił rosół i tkliwym on był. Zanim spojrzysz na panów, ty się wszakże zastanów i od wzrostu po prostu zacznijże. Nadmiar mięśni i kości, czyż nie spłyca miłości, czy duchu ci uczuć ci nie zniży? Odrobina mężczyzny na co dzień, mały męski akcencik czy ton. Odrobina mężczyzny na co dzień od przesytu uchroni złych stron. Przenocujesz w niedużej go wnęce, dniem zaś w biurze on będzie tkwił. Kilogramów 50 nie więcej, które strzepniesz, gdy znudzą jak pył. Przenocujesz w niedużej go wnęce, dniem zaś w biurze on będzie tkwił. Kilogramów 50 nie więcej, które strzepniesz, gdy znudzą jak pył. Już w dzieciństwie cała rodzina wiedziała, że Hubert będzie śpiewakiem. Oj nie, nawet ja nie wiedziałem. Jak byłem mały, to podglądałem starszą siostrę, która grała na fortepianie, śpiewała troszkę. I ja zacząłem śpiewać nieoperowo oczywiście, w wieku może 9 lat. To nigdy nie było brane tak na poważnie, że ja pójdę i będę występował przed kimś. To raczej było po prostu śpiewanie sobie w domu, nie wiem, kolęd czy w kościele. No i też od tego kościoła się zaczęło, bo jakaś schola dziecięca, potem grupka teatralna, w której występowałem w Jasełkach na przykład. Więc takie pierwsze kontakty ze sceną i to mnie zahartowało, bo w momencie, kiedy okazało się, że będę śpiewał operowo, to ja już miałem za sobą lata bycia na scenie, lata śpiewania piosenek aktorskich, poezji śpiewanej, bo też to aktorstwo zawsze siedziało mi w głowie. Ta decyzja to był moment, czy to było takie przyglądanie się, zastanawianie się? Skąd wiedziałeś, że zostaniesz śpiewakiem operowym? To był przypadek, to był jakieś zrządzenie losu, bo ani się nie słuchało opery u mnie w domu, ani nie chodziliśmy do opery. I nagle los rzucił mnie na egzamin do szkoły muzycznej drugiego stopnia, na wydział wokalny, klasycznego śpiewania, bez żadnego przygotowania. Z różnych kanałów dowiadywałem się, że jeśli chcę, bo chciałem związać swoją przyszłość ze sceną. Nie wiedziałem jeszcze w jaki sposób. O aktorstwo obawiałem się, że nie dostanę się, bo jest zawsze tysiące kandydatów i dostaje się 20. A miałem ten talent do śpiewania, więc też takie myślenie pod tytułem, jeśli chcę zawodowo śpiewać, to muszę mieć jakąś szkołę. Więc była to szkoła muzyczna w Krakowie na ulicy Basztowej, która była najbliżej i która nie miała profilu rozrywkowego. Ja w ogóle nie miałem jeszcze pojęcia, co to jest rozrywkowe, co to jest klasyczne. Poszedłem na egzamin, zaśpiewałem piosenkę z kabaretu Starszych Panów, Odrobina mężczyzny na co dzień, bo akurat w takim repertuarze wtedy byłem. Co teraz jest dla mnie w ogóle zabawną sytuacją, bo wszyscy tam śpiewali jakieś arie starowłoskie, klasyczny repertuar. Ja wyszedłem, zaśpiewałem swoim białym głosem piosenkę z kabaretu Starszych Panów. No i dostałem się do finału, ale do szkoły nie zostałem przyjęty, no bo nie miałem podstaw, nie miałem szkoły muzycznej. No ale właśnie wtedy się zezłościłem. To była taka pierwsza, większa porażka, więc stwierdziłem, dobrze, to ja za rok wracam i za rok się dostaję. Mimo, że nawet nie miałem pojęcia o operze, nie lubiłem tego gatunku, to nie była rzecz, którą się interesowałem, ale ta porażka mnie tak zmobilizowała, że ja trafiłem potem na zajęcia prywatne ze śpiewu. Przez rok się uczyłem, przez pierwsze pół roku zupełnie wbrew sobie, nie podobało mi się to, nie czułem tego zupełnie. Ale tak z miesiąca na miesiąc odkrywałem, że po pierwsze wychodzi mi to, po drugie robię postępy szybciej niż moi rówieśnicy czy moi koledzy i że jakoś może jestem do tego zbudowany, stworzony, nie wiem, coś też anatomicznie, wiadomo, musi się zgadzać. i z czasem przez to takie bardzo pragmatyczne myślenie o tej profesji zacząłem w to wchodzić głębiej, zacząłem żyć tym, zaczęło mi coraz bardziej zależeć. Tak po roku już jakieś uczucie zawiązało głębsze między mną a operą. Pamiętasz ten moment, pierwszą operę, na którą poszedłeś i stwierdziłeś, wow, zakochałem się w tym. No, było zupełnie odwrotnie, bo to było tak, że pierwszą swoją operę w życiu zobaczyłem po bodajże 2 latach, albo nawet i 3 latach, nie, myślę, że 2 latach, mówię o operze na żywo, na widowni. Była to Traviata, z której niewiele pamiętam, ale pamiętam to, że wyszedłem zawiedziony i mi się nie podobało. I to jest moje pierwsze wspomnienie z operą jako widz. Natomiast następne takie wspomnienie dość istotne to jest, kiedy już byłem na pierwszym roku Uniwersytetu Muzycznego, do Opery Narodowej po raz pierwszy wszedłem wejściem pracowniczym i od razu trafiłem na scenę podczas benefisu Bernarda Ładysza. Tam jako jeden ze studentów wykonywaliśmy La Calunnie Rossiniego, bodajże w piątkę barytonów, basów, barytonów. To był pomysł profesora Grzegorza Chrapkiewicza, który też był autorem pomysłu po pierwszym roku studiowania na Uniwersytecie Muzycznym, żebym zdawał na Akademię Teatralną. On jakby rozbudził moje marzenia z przeszłości o aktorstwie i tak trafiłem do Akademii Teatralnej. Ale właśnie też wiele znajomych się ze mnie śmiało, że właśnie zapiór, jak wszedł do Opery Narodowej po raz pierwszy, to od razu od wejścia dla pracowników i tak już potem zostało. No to było niesamowite, bo wreszcie wtedy poczułem ten duch teatru, I zobaczyłem, że może nie do końca jestem stworzony do bycia na widowni, a właśnie, żeby być na tej scenie, bo ta scena no, jednak od dziecka była we mnie i kiedy wystąpiłem dla 2000 ludzi na widowni przed Bernardem Ładyszem na pierwszym roku studiów, no to było dla mnie coś, nie wierzyłem, że to się dzieje, bo to było chyba bodajże w grudniu, więc to tak naprawdę byłem 3 miesiące w Warszawie. No i to jest takie wspomnienie, które zapamiętam chyba na zawsze. Właśnie ten pierwszy raz na dużej scenie. Mimo, że to był drobiazg do zaśpiewania, to nie było nic wielkiego, ale dla mnie to było wielkie przeżycie. Hubert Zapiór prosto z Teatru Wielkiego Opery Narodowej po zakończeniu konkursu Moniuszkowskiego. Gratulujemy serdecznie. No i panie Edwinie, podsumowujemy. Najlepszy konkurs w tym roku, jeśli chodzi o poziom światowy. Moniuszko, który powędrował w świat? Tak, myślę, że tak, że na pewno wędrował w świat, ponieważ no, same te wskaźniki mówiące o oglądalności i o obserwowaniu konkursu za granicą pokazują to, jak wielu dowiedziało się dzięki temu o Moniuszce i myślę, że w ten sposób jakoś ta nasza misja, ten nasz cel, który gdzieś tam mieliśmy, czy w zasadzie cel, który miała Maria Fołtyn tworząc ten konkurs, realizujemy i z edycji na edycję to nazwisko Moniuszki i jego muzyka jest coraz bardziej popularna. Już pan odpoczął? Starałem się odpocząć, natomiast oczywiście jeszcze trochę tej pracy z konkursem zostało. Ale proszę powiedzieć, nie myślą państwo jeszcze o kolejnym? Czy już wszystko przygotowane? Jeszcze nie, oczywiście. Kolejna edycja, wszystko wskazuje na to, że odbędzie się dopiero za 3 lata, więc jeszcze trochę czasu zostało do myślenia o kolejnej edycji. Jeszcze jesteśmy wciąż myślami i emocjami w tej edycji, która przed chwilą się zakończyła. To będzie też wielka rocznicowa. Tak, pod 2 względami. Po pierwsze, jeżeli dobrze liczę, to będzie to 30-lecie konkursu w 2022 roku. Ponadto 150. rocznica śmierci Stanisława Moniuszki, więc znowu wielkie wydarzenie, wielka rocznica. Bardzo pięknie dziękujemy. Pan Edwin Nowak-Grelow, który był sekretarzem konkursu, no i który tak pięknie opowiadał nam przez cały ten czas moniuszkowski o kolejnych wydarzeniach konkursowych.